forgotten all notes in my heart. Decisions have been made. They've been made. They've been Ostatnio, czy po trzecie, to jest tak, że z tej nocy to państwo wyjdziecie tacy nasyceni utworami grupy Marillion. Jeszcze przed czwartą do Marillion wrócimy. Dzisiaj Fish kończy 65 lat. Tymczasem wracam do pytania, które zadałem kilkanaście minut temu. Mianowicie, czyje to słowa? Im ciemniejsza noc, tym jaśniejsze gwiazdy, im głębszy ból, tym bliższy Bóg. Pojawiła się odpowiedź, że oczywiście Fiodor Dostojewski jest autorem. Na michał.żołądkowski@polskieradio.pl napisał Nikifor. Ciekawe, czy to ktoś z Krynicy Górskiej. Tak czy owak nagrodą książka, a skoro o bliskości Boga, to muzycznie też w Trójce Hedone, Mały Bóg. Ciałem. ciałem, twoim ciałem. Zrzuć swoje buty, podejdź do mnie, zatańcz na stole. hedonę, czyli rozkosz w trójce. 19 minut, prawie 19 po trzeciej, to tytułowy utwór z albumu Playboy sprzed 18 lat. Mam wielką słabość do tego krążka, muzycznie i graficznie bardzo spójny. To teraz będzie rozkosz dla miłośników grupy The Cure, ale niekoniecznie taki oczywisty wybór. To noc, tutaj przecież nic nie jest oczywiste, ciemno. Kruków nawet nie widać. No właśnie, z filmu Kruk, kapitalna ścieżka dźwiękowa. 4 dni temu skończył 64 lata, czyli jest rok młodszy od Fisza, który dzisiaj kończy 65. Robert Smith, o nim mowa, The Cure i Burn teraz w trójce. Trójka, Polskie Radio, Słuchać Moc. 27 minut prawie do czwartej. To nic, tylko życzyć Państwu ucieleśnień. Będzie może za moment można nawet wcielić w życie. W ramach wstępu, przed momentem muzyczne wtulenie, to teraz rozwinięcie. Ale zanim muzyczne, jeszcze wstęp właściwy. Ze szpitala przemijania, to się akurat tak przy okazji tej nocy przypomina. Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja jestem sobie czasem taki daleki. Ciągle tylko twój głos. sam, jestem Paryżem. I w tajnych marbach szukam mam, rysuję kręgi coraz bliżej, tak, ty jesteś rozwą. Jestem Paryżem. I nad Europą pochylony tak dotykam Moskwy. Więc sen udawaj Boga, nie bądź wart, w obłonie Paryż. Minut do czwartej. Paryż, Moskwa, 17:15. Pociąg, do którego nie ma ochoty się wsiadać, to oczywiście w kontekście dehumanizacji rosyjskich napastników. Wspominałem dzisiaj o filmie Nieśmiertelny. To tam jest w zasadzie taka namiastka, jak sobie przypominam, Czarnego Rycerza Kurgana, to mniej więcej takie też działania wtedy przed laty. Dobrze, a my dojeżdżamy do mety naszego dzisiejszego nocnego spotkania autobusem na tę pętlę. Fisz dzisiaj kończy 65 lat, Drwal, no właśnie, w Nieśmiertelnym też miał zagrać, 7 lat w Marillion, 4 wspólne płyty, a tą drugą Fugazi. Po czwartej Trójka Budzi, Jędrzej Kodymowski będzie z państwem. Irena Dan zostaje, Michał Żołądkowski sprzed mikrofonu już teraz wchodzi w objęcia tej nocy. Vodka intimate on a fair with isolation in a black heat cell. Extinguishing the fires in a private hell. Provoking the heartache to renew the license of a bleeding heart poet in a fragile capsule, propping up the crust off the glitter conscience. Wrapped in the christening shawl of a hangover, baptized and tears from the rear, tears from the rear. Jelly Line, Rat Race, Stumbling through the dampy lakes of Labyrinth. With a halo of distortion, oral contraceptive, aborting pregnant conversation. To my queen, pierced my heart. She hung herself around my neck. From the time-like gardens and the conscience bottles, safe and dry amidst our troubles. 9 to 5s with suitable ties. Catch the drift as their sideshow. Season of the bottom. Papa, no, turn up my Shattered, cobbled eyes.